إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. حديثنا في هذه الليلة ينصب على فئة معينة، وهم الشباب ودورهم الفعال في بناء المجتمع السلفي. دوزانغو كتك إيمان باليكم حميدي الله سبحانه وتعالى، حتون بودي كم شكور سانا يا المولى جل وعلا وكتوفقشا كتانا مهلي هابا katika nyumba miongoni mwa nyumba zake tukufu katika usiku huu wa leo, Lailatul Ahad, usiku wa Jumapili, ambao itakuwa bila shaka ni tarehe 10 ya mwezi wa Rajab wa mwaka 1440 min al-Hijra. Nadhani sijakosea tarehe hii, yenye kuwafikiana na usiku wa tarehe 17 mwezi wa 3 2019. Wengine wanasubiri mpaka saa 6, lakini sisi Kiislamu jua linapozama siku nyingine imeanza. Kwa hiyo itakuwa hii ni Laila 17, usiku wa tarehe 17 mwezi wa 3 2019, katika msikiti huu Masjid Nasr min Allah wa fathun qarib. Hakadha samii, hapa katika eneo la Ubungo Kibaha, walqaimu alayhi akhuna Sheikh al-Mifdal Abu Ayman al-Shirazi hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Kama nilivyotangulia kusema kwamba mazungumzo yangu katika usiku huu hayatakuwa mengi sana, ni mazungumzo yatawahusu watu maalum, nacho ni kikundi cha vijana. Kikundi cha vijana na nafasi yao muhimu sana katika kujenga mujtama wa kisalafi au mujtama wa Kiislamu ulio sahihi. Nataka kuzungumza na kikundi hiki kwa sababu ya nafasi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa, nafasi inayoliliwa na watoto pamoja na wazee. Watoto wanaomba wafike, wazee wanatamani warudi. Lakini laita shababa yaudu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashib. Lakini laita wa hal yanfa'u shay'un laita laitu wa hal yanfa'u shay'an laitu ليت الشباب أبوع فاشتري. إذا تماني لو وكيانا mzee anatamani arudi awe kijana akao ili ausimulie uzee wake au ausimulie ujana yale yaliyomsibu katika uzee. Mungu tamani usema laita, lakini je, laita inasaidia kitu? Laiti ningefanya kazi yasaidia? Kusema laiti ujana ungeuzwa nikaununua. Kwa hiyo umri wa ujana ni umri muhimu sana, na wengi wao katika watu inasemekana 18% ya walimwengu waliopo katika wakati wa sasa ni vijana. Wallahu a'lam bidhalik. Lakini vijana ni nguvu kazi muhimu sana, ambayo ikipatilizwa inaweza kujenga mambo ya ajabu katika ulimwengu. Na wanawatuoni wanawakadiria vijana au huitwa kijana kwa jina al-fata. Al-fata pia huitwa ash-shab, kama Imam al-Jawhari rahimahullah ta'ala alivyoeleza, al-fata ni ash-shab wal-fatatu ash-shab. Fata maana yake ni mvulana, kijana. Nikisema al-fatatu au ash-shab, msichana. Lakini pia mara nyingine hutumika neno al-fata kwa maana ya mamluk, hata akiwa ni mzee. Kama akiwa ni mtumwa pia huitwa fata, kama vile kijana anafananishwa. Na ndio maana imekuja katika hadithi, la yakul ahadukum abdi wa amati, asiseme mmoja wenu kusema huyu abdi, huyu ni amati, waliyakul fatai wa fatati, aseme fatai, mtumwa wangu. Na pia vile vile mtu mkarimu huitwa alfata pia. Alfata alkarimu alsakhiyu, alsakhiyu alkarim anaitwa alfata. Kwa hiyo lakini hasa fata ni mtu ambaye tayari ndevu zake zimeshashikana kwenye kidevu chake. Kiwa katika hali hiyo ataitwa kwamba ni fata au shab. Idha jitamat lihiyatuhu fahuwa shabun ila al-arba'in, yatakuwa ni shab mpaka atakapofikisha miaka 40. Thumma yaakhudhu fi kuhula, kisha atachukua nafasi ya kuingia katika rika la makamo ila 60, mpaka kufikia miaka 60. Kwa huyu ni mtu wa makamo huyu, kishatoka kwenye 40 sasa uelekee kwenye 60, ni mtu wa makamo. Ule ujana unaanza kutoweka kidogo kidogo, unauacha. Sasa mimi nataka kuzungumza na hawa wachanga ndevu almurahiqun mpaka kufikia umri wa miaka 40. Atakuzidi kidogo 43, 45. Kundi hili nataka kuzungumza nalo katika usiku huu, kutokana na mambo mbalimbali ambayo yanajiri katika ulimwengu. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake al-Aziz alieleza dawru ya al-shabab au al-fityan, namna walivyoweza kufanya mabadiliko katika jamii. Alieleza watu wanaofahamika kwa jina la ashabu al-kahf. Allah subhanahu wa ta'ala alipowataja yeye akasema innahum fityatun, wao ni vijana. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, hakika wao ni vijana ambao walimuamini Mola wao na tukawazidishia wao uongofu. Warabatna ala qulubihim, na tukatia nguvu katika nyoyo zao. Iqamu, pindi waliposimama mbele ya mfalme wao na jamii yao. Faqalu, wakasema rabbuna rabbu samawati wal ard, mola wetu sisi ni yule mola wa mbingu na ardhi. Lan nad'uwa min dunihi ilaha kat, hatutamwabudu pamoja na yeye au kinyume chake yeye muabudiwa mwingine yoyote. لقد قلنا اذا شطط. Tukifanya hivyo, tukimwabudu mwingine asiyekuwa yeye, basi kwa wakati huo tutakuwa tumesema maneno ya uzushi. Usabi shatata ay batilan wa kadhiban wa buhtana. Hivi ndivyo ile tafsiri wanaochuona tafsiri akiwemo Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Kwa walisimama kwa ujasiri wa hali ya juu, wakaikabili jamii yao, wakaakisi jamii yaovuta kwenye batil na kwenye shirki, wao wakaelekea kwenye tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia kwamba innahum fityatun. Kwa hiyo kama wakiwa ni vijana, itakuwa ni ule umri wa kutokea katika kushtadi zile ndevu zao, kukusanyika kwenye videvu mpaka kufikia miaka 40. Fa idha ijtama'at lihiyatuhu fahuwa shabun ila al-40, kama alivyosema al-Jawhari. Kwa vijana hawa waliweza kusimama katika msimamo thabiti ulio madhubuti, na al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake akasema, fadhakara ta'ala annahum fityatun, akataja Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wao ni vijana. Wa hum shabab, fitya maana yake ni vijana. Wa hum aqbalu lilhaqi wa ahda lisabili min ash-shuyukh alladhina atau wanghamasu fi dini al-batil. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala anasema na wao ni vijana, na wao ndio ambao wanakubali zaidi haki na wanaongoka zaidi kwenye njia ya sawa kuliko wazee, wazee ambao wameasi na wakazama katika dini za batil. Kijana kubadilika akashika msimamo ni jambo la mara moja, jambo likishamuingia tu katika akili yake akaliona hili la sawa, ghaliban kijana harudi nyuma, anasonga mbele katika kuifuata haki. Mzee ataanza kujifikiria mara mbili mbili, atafikiria wazee wenzake, atafikiria itakuwaje, nitaambiwaje, jamii itanitazama vipi. Kwa hiyo wao watakuta vijana wanakubali zaidi haki na wanaongoka zaidi kwenye njia ya sawa kuliko wazee ambao wameasi na wakazama katika batili. Haina maana ya kwamba wazee hawataamini au hawaingii katika imani, la, lakini aghlab vijana ndio hukubali haki na hukubali au huathirika haraka kuliko walivyokuwa wazee. Walihadha kana aktharul mustajibina lillahi wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam shababa. Kathira anasema na kwa sababu hii ndio wakawa wengi waliomuitikia na kumkubali Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ni vijana. Wa amma al-mashayikh min quraish fa'amatuhum baqaw ala dinihim wa lam yuslim minhum illa al-qalil. Na ama mashayikh wazee katika makureishi, wengi wao walibakia juu ya dini yao na hawakusilimu katika wao ila wachache. Kwa hiyo fitra ilivyo na maumbile ya kijana yalivyo, ni mwepesi kuikubali haki na kuifanyia kazi haki endapo idha wafaqa qalbuhu al-haq, au haki itakapokuwa imesadifu ikaingia katika moyo wake. Na kama haitotokea hivyo, ikawa bila aksi akikutana na batil, pia kijana ni mwepesi wa kukubali batil. Yani katika sehemu ambayo ina wepesi wa kutalawal, kubadilika badilika, ni umri wa ujana. Kile anachokifanyia yeye kwamba ni haki, basi yeye hatarudi nyuma, akiamua kushika. Hata wakati mwingine utakuta si haki, na ndio maana utakuta wahanga wa misimamo ya baki wengi katika wao ni vijana. Vijana wengi wanaingia katika misimamo ya baki kwa kudhani kwamba ni haki. Sasa kundi hili lina umuhimu sana kusisi kurakizi juu yake kwa kulieleza maneno ya sawasawa, kwa sababu vijana ndio nguvu kazi. Wakikubali haki, basi haki itachukua mkondo wake, itaenea kwa haraka. Na vijana wakikubali, wakikataa haki, basi batili inaweza kuenea kwa haraka sana kwa sababu wao ni nguvu kazi. Kwa vijana ni nguvu kazi, wanaweza kueneza haki na wakaitetea, lakini pia wakati huo huo wanaweza wasipoijua haki wakashika batili wakidhani kwamba ndio haki, wala nafasi kubwa ya kueneza batili na kuizuia haki. Lakini pia pamoja na kwamba wao ni nguvu kazi hiyo, lakini vijana kwao kukubali haki ni jambo jepesi. Kwa hiyo kwa sababu hizi tunaona kwamba ni wajibu haki ifikishwe kwa vijana ili wepesi wa kuinea haki hii upatikane, wao waweze kuieneza hii haki, na tuwazuie wasikubali kuipokea batili ili batili ipungue makasi yake, au ipungue kasi yake na nguvu zake, kwa sababu itapambana na nguvu za vijana, na kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala haki itashinda kama alivyoshinda Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, pamoja na kwamba alikuwa kijana mdogo, lakini alipambana na umma. Na Ibrahim kana umma, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika Qur'an. Lakini Ibrahim wanapoambiwa hivyo ni umma, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika Qur'ani kwamba wale waliovunjiwa mizimu yao na masanamu yao walikuwa wanasema qalu sami'na fatan, tumemsikia kijana mmoja yadhkuruhum, anawatweza anawatukana wao, bali yadhkuruhum kwa maana yatana fihim, alikuwa akiwatukana akiwasema vibaya. Yuqalu lahu Ibrahim, kijana huyo anaitwa Ibrahim, alikuwa ni kijana. Allah subhanahu wa ta'ala alimpa rushd akiwa bado ni kijana, na ushahidi wa kuonyesha kwamba kijana akisimama katika mstari wa sawasawa ana dawru faal ni pale Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi sahihi ambayo akhrajahu Shaykhan, lakini lafdhu la Bukhari halina matatizo, hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu aliposema kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, hadithi ya watu saba wale ambao watastahili kupata kivuli cha arshi ya Rahman tabarak wa ta'ala siku ya kiyama, siku ambayo hakuna kivuli ila kivuli chake. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, sab'atun yudhilluhumullahu, watu wa aina saba atawafunika Allah fi dhillihi, katika kivuli cha arshi yake, yawma la dhilla illa dhillu, siku ambayo hakuna kivuli ila kivuli chake. Mtu wa kwanza kamtaja al-imamu al-adil, mtawala kiongozi aliyemwadilifu anayetawala kwa uadilifu, huyo atastahiki kupata kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala katika siku ambayo hakuna kivuli. Wa pili aliyetajwa akasema washabun nasha'a fi ibadati rabbih, katika lafzi la Muslim washabun nasha'a fi ibadati Allah, na kijana aliyekulia katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika kumwabudu mula wake, maisha yake katika ujana wake ameyamaliza katika taa, katika kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, amemaliza umri wake katika jambo hilo. Kisha akawataja wengine, wa rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid, na mtu ambaye moyo wake umetundikwa umefungamanishwa na misikiti, wa rajulani tahabba fillahi, na watu wawili waliopendana kwa sababu ya Allah, ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi, wameungana kwa sababu ya Allah na wamefarikiana kwa sababu yake, wa rajulun talabatuhum ra'atun, na mtu ambaye amemtaka yeye mwanamke, ametakiwa na mwanamke, dhatu mansibin wa jamalin, mwanamke mwenye cheo mwenye uzuri, faqala inni akhafu Allah, yeye akajizuia akasema hakika mimi namuogopa Allah, wa rajulun tasaddaqa, katika lafzi bisadaqatin fa akhfaha, wa rajulun tasaddaqa, na mtu aliyetoa sadaka akhfa, akaificha sadaka hiyo, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, akatoa sadaka akaificha kwa kiasi ambacho haukutambua mkono wake wa kushoto kile kilichotolewa na mkono wake wa kulia. Wa rajulun, mtu wa saba huyo, dhakara Allah khalia, na mtu ambaye amemdhukuru Allah aliyakuwa yuko faragha, fafadhat aina, yakabubujikwa na machozi macho yake. Hawa watu aina saba, lakini kwa tatabu ya baadhi ahlul ilmi wako zaidi ya saba. Alhafiz akasema wazid sab'atan idhlalu ghazin wa aunuhu wa indharu bi usri wa takhfifu hamlihi wa irfadu bi ghurmin wa aunu mukatibi wa tajirun sadaqa fi maqalihi wa fi'lihi. Ongeza watu saba wengine, yani ahadithi nyingine zimekuja na athari kuonyesha kwamba si saba tu, wako wengine saba, 14 na wengine wakoongeza wasiokuwa hawa. Imam al-Harawi ameongeza kama watu wawili kwa mujibu ahadithi zilizokuja kuonyesha kwamba kuna watu waliofanya amali fulani watapata, watastahili kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi yetu au mazungumzo yetu fi hadhi al-laila haiko katika hadithi hii, bali yuko katika sehemu ya pili kwenye hadithi hii. Na mtu wa pili, wa rajulun au washabun nasha'a fi ibadati rabbih, walikuja kwa lafzi la Bukhari, na kijana ambaye amekulia katika kumwabudu Mola wake. Al-Hafiz bin Hajar rahimahullah ta'ala yeye katika kauli hii akasema wa khusswa ash-shabab au wa khusswa ash-shab, na amehusishwa kijana li kaunihi madhinnatu ghalabati ash-shahwa lima fihi min quwwati al-ba'ithi ala mutaba'ati al-hawa. Amehusishwa kijana katika jambo hili kwamba kijana, kwa nini awe ni kijana ambaye amekulia katika ibada? Kwa nini atakuwa kijana asitajwe mzee? Amehusishwa kijana hapa kwa sababu kuwa kijana ndiyo mahali panapodhaniwa dhaniwa kuzidiwa na matamanio, ndipo mahali ambapo hudhaniwa, ndiyo mahali ambapo hupatikana matamanio, lima fihi min quwwati al-ba'ithi ala mutaba'ati al-hawa, kwa kile kilichopatikana ndani yake katika nguvu yenye kumsukuma, nguvu yenye kumsukuma katika kufuata matamanio. Kijana ana nguvu fulani inomsukuma na kumshawishi kuingia katika maasi. Kijana ana nguvu inayomsukuma kumpeleka katika kufanya uasherati. Kijana ana nguvu inomsukuma kufanya jambo lolote baya kwa sababu ana nguvu. Fa inna mulazamata al-ibada, basi hakika kulazimiana ibada maa dhalika, pamoja na nguvu hiyo, ashaddu wa adallu dalilin au wa adallu ala ghalabati taqwa. Pana ishara hapo, pamoja na kuna jambo hilo, basi anasema jambo hilo maa dhalika kuna dalili yenye nguvu kabisa yenye kufahamisha ya kwamba uchamungu wake na takwa yake iko zaidi, iko juu zaidi. Nguvu unazo, waweza kufanya jambo lolote kwa sababu ya ujana wako, na wajiona kwamba unayo fursa, pingine utapata umri ukumbeleni wa kuja kurudi kwa Mola wako. Waona fursa ipo na nguvu inakuruhusu, na matamanio yapo katika moyo, hamasa na jazba na nguvu fulani ziko, lakini pamoja na hivyo wewe ukawa unajizuia kufanya hayo yote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni dalili ya kuonyesha ya kwamba kuna nguvu ya takwa iliyozidi hawa nafsi. Kwa hiyo umri wa ujana unapotumika vyema una faida kubwa sana kwa kijana mwenyewe, bali kwa watu waliomzunguka, marafiki pamoja na ndugu na jamaa na umma kwa ujumla. Sasa sisi tunataka nguvu kazi hii tuzungumze nayo, tuielekeze katika njia ya sawasawa. Lakini pia mtu ajue kuingia katika umri wa ujana ni masuhulia na ni dhima, na utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu hataondoka katika kisimamo cha Mola wake siku ya kiyama, hata nyanyua mguu wake, wengine wanasema hataondoa kwato zake, mguu hautatoka siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mtu aulizwe kuhusiana mambo manne, lakini moja katika hilo, wa an shababihi فيما أبلاه. أتوليز وكيانا كمسيانا وجانا واكي أمي أتكازا كتك جنبو جاني وانيني ويو مزيكا ونبونا من أيو مثلاً umetoka huko kwenye utoto tangu watambaa mpaka wasimama bebe mpaka watembea wakimbia wenda mbio mpaka sasa wala watafuna mahindi utafuna miwa na hivi umekuwa na nguvu sasa umekuwa kijana barobaro wajua kuvaa wajua kuoga wajua kutia manukato umekuwa kijana una nguvu umekwenda mpaka umekongoroka nguo hazikukai tena umekuwa kizee mvi zimekujaa mwili umekunja kunja kila mahali ukitembea kama dume la nyani hivi hivi kote huku ulipita huku katika huu ujana vipi ulifanya nini wewe ujana wote uliopitia miaka yako hii kutoka una miaka 18 mpaka umefika 28 38 umeingia kwenye 40 umetoka duniani umefanya nini? Kwa hiyo hili ni swali ambalo tutaulizwa sote tuliopita kwenye kipindi hiki na wale ambao wamo kwenye kipindi hiki, ima wako mwanzo au katikati au wanamalizia au washatoka. Swali hili litawahusu na watakiwa wa walijibu. Ilikuwaje ukamaliza umri wako uliumaliza katika jambo gani? Na nikitazama katika kwa haraka haraka nikitazama hapa, ukiwatazama watu wenye ndevu nyeupe ni wachache sana, ambao tayari sasa ndevu zao zimebadilika, zimetoka katika hali ya weusi zimekwenda katika hali ya weupe kabisa, sasa wamekuwa ni wazee, ni kidogo sana. Kundi kubwa hapa ni kundi la vijana. Sasa hii dawa, dawa tunselafia tumbubaraka, nataka nizungumze kwa khitabu ya mufrad. Wewe kijana, baada ya kujua kwamba dawa hii ni dawa ya haki na ndio njia ya sawasawa, una mpango gani katika kuiendeleza dawa hii? Khutba yako ni ipi? Kwa sababu hii ndio tijara tulan tabur, ndio biashara ambayo haina kudoda, haiharibiki, ni biashara yenye faida. Kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni biashara yenye manfaa, yenye faida kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kijana ambaye ushaijua da'watun salafia kwamba hii ni da'watun mubaraka, da'watul haqi, ndio dawa ya haqi na ndio dawa ya mitume, sabilul mu'minin, ushajua kwamba hii ndio njia ya haqi, mpango wako na mkakati wako wewe katika kuiendesha da'wa hii na kuifikisha katika afaq, wewe una mpango gani? Una juhudi gani ulizozipanga, mkakati endelevu uliopanga katika kuitumikia da'wa hii? Nazungumza hivi huku tukitazama jamii iliyotuzunguka. Ukiwahesabu as-salafiyun walioko katika huu mji wa Dar es Salaam na wale wasiokuwa masalafi, utaona kwamba kashaarati albayda ni kama vijinywele nywele vijigoyagoya vyeupe vilivyopo katika mgongo wa ng'ombe mweusi. Watu wachache kuna kanzu ile kilemba, kanzu ile ingine kama kanzu kilemba hizi hivyo wachache, lakini umma pengine wengi katika Waislamu bado hawajaitambua dawa hii. Au katika mtaa unaokaa pengine ikawa wewe tu, lakini watu wote waliokuzunguka hawako katika njia ya sawa sawa, wengine hawajitambui kabisa, na wako ambao wanaipiga vita dawa ima kwa kujua au bila kujua. Lakini pia kuna vikundi vya kimkakati hasa vimekaa vikipanga mikakati na mashambulizi dhidi ya dawa, na ni vijana kama ulivyokuwa kijana wewe, pingine ana taaluma kama taaluma yako au wewe umemzidi, pingine ana kipato kama kipato chako au wewe umemzidi, lakini ana mkakati endelevu wa kupambana na dawa salafia. Sasa wewe salafi, mkakati wako katika kupambana na kuieneza da'wa hii ni upi? Au utamwatia Sheikh Abu Aiman akae hapa msikitini afanye darsa iwe imetosha? Wewe ukija wasikiliza, singine waje, singine huji, wafanye vile unataka wewe, una mipango yako, uende huku kizunguka huku, lakini mambo ya dini wewe hayakuhusu. Wewe una mpango gani katika nashri ya hii da'wa? Kama huna mpango wowote, basi jipange upya. Unakoelekea si mahali sahihi. Nguvu yako itakwisha na umma haujanufaika na wewe kwa kitu chochote. Sasa nguvu hiyo inahitajika. Nguvu inahitajika katika kupeleka da'wa mbele. Kwa ilmu na maarifa na hikma na busara, mipango na mikakati inahitajika bila shaka. Hakuna anayesema kwamba watu wende ashwai hivi hivi, tukio lela ulela, watu waishi hivyo hivyo basi. La, kila kitu kinakwenda kwa mipango na mikakati. Na ndiyo maana maulama wakubwa wakubwa utaona wamefanya juhudi kubwa, lakini juhudi yenyewe ilitumika katika kipindi cha ujana. Hebu niambie mfano mtu kama Muhammad bin Idris al-Shafi'i, dhaka al-fata al-Qurashi, yule kijana wa Quraysh, Muhammad bin Idris al-Shafi'i, Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ameondoka duniani akiwa na miaka 54. 54. Umwaka gani? Kisabu miladia 2019. Lau mathalan ndiyo iko katika asili zetu, miaka 54 atakuwa amezaliwa mwaka gani? Amezaliwa mwaka 1965. Wamuonaje mtu wa miaka mwaka 1965 sasa hivi? Ni shekhe kiasi gani? Wengi katika wao hawajitambua, hakuna chochote kilichokadimisha katika ulimwengu. Wengine wanatafuta kaida sasa hivi waanze kusoma. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala mwaka ana umri wa miaka 54 anaondoka duniani, lakini ameacha athari kubwa katika ulimwengu, kubwa. Sasa unadhani kwamba athari ile aliitumia, alianza juhudi zake wakati yuko tumboni kwa mamake, au alipokuwa mtoto, au alipokuwa kijana? Alipokuwa kijana bila shaka athar aliikita katika ardhi katika ujana wake. Hivyo hivyo na watu wengine, kuna watu wengine wakubwa wakubwa wako wameishi miaka 45, kuna wengine miaka 60 tu, wengine 50, wengine 36, 37. Huyo Hafidh al-Hakami katika zama zetu alifariki kijana mdogo sana, kwa sababu kijana wa miaka 36, 35 amezaliwa mwaka gani? 70 ngapi tabu? 80. Eh, 84. Kijana mwaka 84. Hafidh al-Hakam rahimahullah ta'ala, mwenye maarif al-qabul na chungu ya kitabu al-Afnan an-Nadiyya. Al-Afnan an-Nadiyya ni sharh, yani kitabu cha Subul al-Sawiyya tafiqi. Na vitabu vingi mangumati ameziandika kijana fata. Na ameishi katika zama hizi, si kwamba enzi hizo, zama hizi. Miongoni mwa wanafunzi wake ni Sheikh Ahmad al-Najmi rahimahullah ta'ala. Wanafunzi wenzake, si wanafunzi wake, miongoni mwa wanafunzi wenzake ni Sheikh Ahmad al-Najmi, kumsoma pamoja kwa Sheikh Abdullah al-Qarawi. Hao wanaotajwa miamba katika fununi mbalimbali za nahwu na yingine, kina Sibawayhi. Inasemekana kwamba Sibawayhi ameishi miaka 32. Uthman ibn Amr ibn Qanbar Sibawayhi ameishi miaka 32. Kwa kama ni sasa atakuwa ni kijana amezaliwa mwaka 87. Sasa wale waliwezaje sisi tushinde? Nitakupa picha hii kuonyesha kwamba nafasi kijana kama atautumia umri wake katika mipango na mikakati ya kuendeleza dini, anaweza kuweka athari kubwa sana kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah akamtilia baraka katika ilmu yake na maarifa yake na mipango yake, ataacha athari kubwa katika ulimwengu. kwa umri wetu tuutumie vizuri, na uwe ni umri wenye baraka, wenye kubarikiwa. Lakini sasa pengine maneno haya yakawa yamejenga jazba katika nafsi, tutakona na mimi sasa kuanzia leo nataka niwe kama Shafi. Sasa kiondoka mpaka nimekufa hapa, nimeacha athari angalau hata nusu yake, au kama Hafidh al-Hakam. Kwa nini wameweza mimi nishinde? Ili jambo haitaki hamasa zinazoitwa hasa, nataka utulivu na mfuo, njia ya kuelekezwa. Mimi nataka niwaelekeze njia ya kufanya. Tukitaka mabadiliko yaje katika safu zetu, na ili tuweze kuisaidia hii da'wa, basi lazima tufuate utaratibu wa sawasawa. Hata Allah akikupa sasa hapo ulipo, pengine miaka 30, akikupa 30 mingine sasa, alhamdulillah, athari kubwa unaweza kuacha. Miaka 30 si kidogo shaka. Katika umri miaka 30 ni mingi sana. Ukishapita ni kidogo, juzi tu miaka 30, maana 89 ni juzi tu hapa. Miaka 30 tayari. Kwa hiyo ukitazama nyuma, lakini katika umri wa mtu na kumjenga mtu kwamba sasa huyu ni mtu, miaka 30 ni mingi sana. Sasa nasema kadirie kwamba sasa wewe umri wako ni miaka 30, au umechelewa 35. Allah subhanahu wa ta'ala hukupa 30 nyingine, tungine ukapita miaka 75, kwa sababu a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema umri wa umma wangu ni baina ya 60 na 70 hapa. Sasa tujalie ukapata hiyo 60 au ukavuka kidogo ukasogea 70 mathalan. Kwa sababu wale waliovuka 70 sasa hivi taa nyekundu inawawakia. Inawakia wakati wote mzee, wewe unaweza ukadunguliwa ta. Thumma ruddu ila maulahum. Kisha atarudishwa kwa mola wao ni haki. Atuseme kwamba vijana hawaki, lakini ukishafika umri, ukishafika 70 sasa, unacheza kwenye hatari. Rudi kwa mola wako haraka sana, usisubiri ufike huko. Lakini nazungumza kwamba kijana anaweza akapewa umri wa miaka 30 mbeleni, mathalan ukupunya 30 ukapata 30 nyingine, safi kabisa. Ukiwa umejipanga tangu na miaka 30, sikwambii hao ni miaka 25 na kuja chini, wewe mwenye miaka 30 ukiwa umejipanga kuanzia hapo, ninaamini miaka 30 unaweza kuleta mapinduzi makubwa sana, mapinduzi makubwa kwenye nafsi yako, na mapinduzi makubwa katika jamii yako, familia yako, wewe na mke wako na watoto wako, miaka 30, na kadhalika kwenye jamii yako iliyokuzunguka, bali pingine ukaleta athari katika ulimwengu kwa kadiri ya vile Allah atakavyokubariki katika umri wako na juhudi zako. Hatua ya kwanza ya huyu kijana ambaye amewafikishwa na Allah tabarak wa taala, akajitambua na alikuwa huko nyuma. Mimi nazungumza na wale vijana ambao ni mukassiruni, yani mpaka amefika miaka 30 hajui kusoma Qur'ani vizuri au hajui kabisa, ameshughulishwa na maisha, hakusoma dini. Au wale waliosoma dini hivyo hivyo, ajua kusoma Qur'ani, kuswali kidogo, lakini hawezi kuitwa kwamba ni mtu ana maarifa ya dini, anaweza akakaa kuwafundisha watu dini. Nazungumza na watu wa aina hii. Hawa wengine ambao tayari wana maarifa ya dini na wanaweza kufanya dawa, hawa wanahitaji nasaha zao mbali. Lakini wewe ambaye bado hujafanikiwa kusoma dini, hatua muhimu ya kwanza ya kufanya ni kuitumia hii misikiti vizuri, kutumia misikiti, nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala vizuri vile inavyotakiwa, na kujali na kuthamini neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizojalia katika nchi zetu za kuwepo marafiki za ahli sunnah wal jamaa, kufunga safari kufuata maeneo hayo kwa ajili ya kujitaalamisha katika dini. Haya ni mabadiliko ambayo unatakiwa wewe uanze kuyafanya. Kwanza uwe na maamuzi magumu katika jambo, usiangalie watu, usimwangalie mtu usoni. angalia kile ulichokipanga katika malengo yako, kwamba mimi miongoni mwa malengo yangu ni hivi. Kwa hiyo hatua ya kwanza ili ubadilike ni lazima usome dini. Ule ujinga ule wa faradhu aini, yale mambo ambayo ni faradhu aini juu yako, ujinga ule ufute. Maana mpaka leo kuna watu ambao kuna mambo ni ya lazima katika maisha yao, wao wayajue ili wayafanyie kazi, bado hawajayajua. Hajui itikadi sahihi ilo mlazimu juu yake, haki za Mola wake zilizoko juu yake hazijui. Hajui kijana huyu namna ya kumwabudu Mola wake, aina zote za ibada, ibada zake huzifanya kimtego mtego na kuigaiga kusikia sikia, hana yakini juu ya lile ambalo analifanya. Ikiwa huna yakini na wala huna adilla na hujja na burhan katika imani unayoamini wewe, na wewe ni kijana, na kijana mara moja huathirika. Akitokea yoyote mwenye itikadi mbovu akawa ana ufundi wa kueleza akakutia tashwishi, wewe ni rahisi sana kubadilika ukajikuta umeingia kwenye mabonde ya maangamizi, utatumbukia huko. Kwa nini? Kwa sababu wewe huna nuru ya kukuongoza katika jambo lako. Kwa hiyo wewe mwenyewe binafsi huna kinga. Ukiwa na ukosefu wa kinga utaitwaje wewe? Huna kinga ya kukinga kwenye imani yako. Unatakiwa uwe nayo kinga ya kukinga na imani yako, kwamba ujue haya maneno yaliyozungumzwa hapa ni maneno ya kiirja. Hii ni fikra na ni itikadi ya murji'a. Kwa wajua murji'a ni kina nani, na itikadi yao ni ipi, na ubaya wao ni upi, kwa dalili gani? Hii ni itikadi ya kadaria, hii ni itikadi ya jahmia. Hawa wenye fikra hizi ni mu'tazila, hawa ni ilmaniyun. Hii ni itikadi ya kisufi, huu ni urafidha. Kwa sababu ni vitu vimetuzunguka katika jamii yetu, twalala navyo, twamka navyo. Sasa usipovijua na kuviepuka utaishi maisha gani? Bali kuna makalat na maneno ya kufru ya wazi ambayo watu wanayazungumza katika jamii, na wewe umo katika jamii hiyo hiyo, pingine kwenye mazungumzo yao ukachangia na wewe, bali katika miamalat na mambo ya kibiashara na mafungamano mbalimbali, kuuza, kununua, kukopesha, kukodisha na kila kitu, kuna haram ala haram, haram tu. Wewe hujui kwamba hii ni halali au haram, na kila siku wauza na kununua. Sasa bado hujafika wakati wa mtu kuchukua azma na kujifunza dini, ukajua dini yako jambo la lazima, ukajua kwamba hii ni riba niache, na hii ni kamari niepuke, na hii ndio sawa. Sikwambii katika mambo ya nikaha na mengineyo. Hatusemi kwamba watu wote wasome wawe maulama, bali mimi nachokisema kwamba soma yale ambayo ni fardhu ain kwa kuwewe kuyajua. Ukiongeza yaliyo fardhu kifaya kuyajua wewe, basi ni jambo bora zaidi, kwa sababu umma unahitajia watu wa aina hiyo, hasa kwa sababu ya wingi wa walinganizi wa bapo. Kwa hiyo hatua ya mwanzo kabisa ni kuitumia neema hii, msikiti huu, na ndivyo ilivyo misikiti yote ahli sunna salafiyun hapa Dar es Salaam na sehemu nyingine. Misikiti hutumika kama vituo vya kuwajenga watu kielimu na maarifa. Itumie fursa hiyo katika umri wako. Tujalie utapewa miaka 30 wewe, hatuna uhakika sisi, lakini tujalie kwamba utakuwa nayo. Sasa umedumu katika durusi za ilmu, ukawa wewe ni muassal katika ilmu 30 ana, utakuwaje wewe? Utakuwaje? Bila shaka utapiga hatua kubwa sana. Yale mambo ukaa kusikiliza mihadhara, maana kama hivi mmeambiwa mihadhara, mmekuja kwa wingi, mmejazana kwa msikiti, lakini mtakuja kuambiwa darsa, mtakimbia nyote. Tutabaki watu wanne watano hapa, kila mmoja na udhu. Haya ndio matatizo yanayotusibu sisi, na si hapa tu, bali sehemu nyingi. Lakini akamwambie daidan na tariqa ya ahlusunnat waljamaa walivyo, hawako namna hiyo. أهل السنة والجماعة وانا محبة ننهمة كتك علم أما وهينا مفانواك نين ما البقونة تكفقوين سيفا قوة اليونايو السلفيون نكوبين دا علم بس محبة ياو ياو كتك علم ikiwa wewe jinasitisha na usalafia alafu jambo la ilmu kwa kuwewe ni mtihani ujue una matatizo wewe na unataka kutuletea matatizo katika safu yetu unataka kutuletea taabu wewe sasa mazoea haya unatakiwa uyakate uyaondoe kabisa weka mpango kabambe wa wewe kujitaalamisha katika dini umedumu katika darasa umeanza kusoma wewe kutoka kaida huko umesoma Qur'ani sasa wajua kuizunguku itamka vizuri wasoma ahadith fupi fupi wajisoma wasoma mambo ya tahara sala imekwenda miaka 10 12 umedumu katika darasa ufuatilia mambo ya dini alhamdulillah inafika wakati sasa wewe utajiona kwamba hujui kile unaposoma unajiona hujui lakini ukiwatazama wenzako wanaozungumza utaona hawajui kabisa na unachotakuelekeza hiyo ndio faida ya elimu sasa kila unapozidi kusoma unaona mimi jamani wazee walinikosesha muda mimi mambo mangapi tuliopita katika madari sisi twatamani tamani mimi ningekuwa wakati nasoma ningekuwa hivi na hivi na hivi lakini watu wanapokuchukuliwa kuchukulia kwamba juu wa kweli kweli huyu lakini pia hivyo hivyo unapoishi na watu wakizungumza fulani alani na fulani unao mengi ya kumkosoa kwamba mbona mjinga namna hii alafu anazungumza wakati huo wewe mwenyewe unajiona mjinga lakini umeona mzangu huyu hajumo. Hiyo ndio faida ya elimu. Sasa tuweni namna hiyo, tusishughulishwe sisi na biashara, tusishughulishwe sisi na dunia na kazi zetu na mambo ya kipuzi na lagu, na wakati huo huo tunasema tutaka da'wa salafia, lakini tushughulishwa na mambo ya kilimwengu. Hoja kubwa, hujua bwana matatizo familia, sisi tukipata wasaa haya matatizo hayaishi. Sote sisi tuna familia, tuna wake, tuna watoto. Tena pingine wewe una kijimke chako kimoja huyo, basi huyo na watoto wako viwili walalamika kweli kweli. Kwa nini alhamdu mtu ana wake watatu na watu wawili? Anaishi, watoto mashaallah, ana furaha na watoto wake. Ana raha katika nafsi yake. Mpaka nafikia yahsabuhu aljahil يحسبهم الجاهل أغنياء من التعب وجينجا ونوازنية كما هم متجين يا فانا كازو سكوزوتي يا كيديا بانا شوهنا شوهنا مليوني كما هناهم كوبيشي وانا وانقاط وانا وجيه واتو نمني أكوبي مليوني أكوبي لكتانو أكوبي مليوني بي سوكا ومتزاما ونوتو أنفكيريا نيني يعني كوكوان غيكا كواكي كوتي كونا سيسي توكوني نعمة كوبوة كبيسة hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo usipokuwa na kanaa katika nafsi yako, ukatulizana, ukaweka mkakati na mpango wa kujitaalamisha, hutopata fursa. Na ndio maana siku zote lao ungekuwa wasomaji, usomaji ni kwa sababu ya kuwa ushakamilisha mambo yako, basi watoto wa wafalme na watoto wa matajiri wangekuwa ni wasomi wakubwa sana. Lakini nyinyi mwajua hata kwenye vyuo huko unaposoma kwenye university, yani katika mambo ya sekula, watoto maskini wanasoma sana. Wanasoma sana na wana maarifa na akili. Fukara wajitambua. Lakini wale tayari shukuta utajiri kwao, asoma ile basi tamridhishe baba ukaza basi au asoma soma kidogo ajue namna ya kupiga kulinda hesabu za mali zao basi. Sasa katika dini, kusoma dini, kama utajitoa muhanga wewe kwa ajili ya nafsi yako na familia yako na jamii yako, hakuna kukusaidia. Na kusoma katika masuli huko mtapewa mikopo, mtapewa hiki, mtapewa hivi, kuna kazi, kuna hivi, kuna mambo mengi tu. Lakini katika jambo la kusoma dini ni jambo halipo. Watakiwa wewe ujitoe muhanga. Sasa sisi hatuwaambii vijana waache kazi. Acha kazi. Usifanye kazi. La. Hatuwaambii vijana usifanye biashara. La. Hatuwaambii vijana usisome sekula. La. Fanya mambo yako, weka mkakati wa kusoma dini. Na ninaamini kwamba hushindi kufanya hivyo isipokuwa hutaki au hujaamua. Moja mambo mawili, hujaamua au hutaki. Kwa hiyo ndugu zangu, tukitaka kuijenga safu hii ya mapambano ambayo itaweza kuleta mapinduzi katika jamii, ni lazima sisi sote tuwe na azma moja. Mwenye ujinga basi ahakikishe anaufuta ujinga wake haraka kwa bidii ya hali ya juu kabisa, na mipango na mikakati ya hali ya juu kabisa. Usisubiri mpaka ushakuwa na mapengo, umekuwa mzee, uona vizuri uoni, kukaa uwezi vizuri, kiuno sio kimefanyaje, usisubiri wakati huo. Fanya wakati huu una nguvu. Kaa katika halaka za ilmu, soma. Kudhi kitaba bi quwwa. Soma